na pona ye o mama yamanga na bolingo nenge to meseni sherif molanga na pona ye o mama yamanga na bolingo nenge to meseni na kama ka nenge nini soki na mimi moke makamo masoma koleko mwasa ebisangai na kama ka nenge nini soki na mimi moke makamo masoma koleko Mwasha ebi sangai Aye baka ndenge nini Nako ngana kotaka Biere ngana sombaka Yeko abima kate Aye baka ndenge nini Nako ngana kotaka Biere ngana sombaka Yeko abima kate Ibata sekie, zungu ya lobi pona yeo oyo ne mokili cinema ya bola sibula inzwe mami kelebe bakolite asina yo pasina nga mama lelo soki tokabwani bana toboti na nyoko bokolo mama na magie magia bwana sikula inzwe mami kelebe.